pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 września, minęła 15. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Nie udało się naszym siatkarzom wygrać z Włochami, jutro powalczą o brąz. Szymon Hołownia z rekomendacją Rady Krajowej Partii na fotel wicemarszałka Sejmu. Rosyjscy dyplomaci na celowniku Unii i Brukselach, Sejm ograniczyć podróż po krajach wspólnoty. Finał Mistrzostw Świata niestety nie dla polskich siatkarzy. W Manili w meczu półfinałowym Polacy przegrali z broniącymi tytułu Włochami 0-3. Mówi reprezentacyjny libero Jakub Popiwczak. Byliśmy cały czas pod presją. Włosi grali naprawdę świetnie. Trzeba im to oddać, że w dzisiejszym spotkaniu naprawdę ciężko przede wszystkim nam się było dobić do ich boiska. Świetnie zblokowali, bronili, zagrywali. Natomiast myślę, że wszyscy będziemy mieli taki duży niedosyt, bo w każdym secie byliśmy zawsze z przodu. W każdym secie zaczynaliśmy dobrze. W każdym secie był punkt zaczepienia, bo czy w końcówce drugiego wyszliśmy na prowadzenie, czy w trzecim prawie cały czas prowadziliśmy i nie wykorzystaliśmy tego w żadnej partii. To jeszcze nie koniec Mistrzostw Świata dla polskiego zespołu. Jutro Polacy w meczu o trzecie miejsce zmierzą się z Czechami. Z kolei Włosi w finale zagrają z Bułgarami. Rada Krajowa Polski 2050 jednogłośnie zarekomendowała Szymona Hołownię na wicemarszałka Sejmu. Taką decyzję podjęto podczas posiedzenia partii w Warszawie. Zmiany personalne mają związek z ustaleniami zawartymi w umowie koalicyjnej na półmetku kadencji, czyli właśnie teraz stanowisko marszałka Sejmu ma objąć Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Czujemy, że zbliża się rok 2027 i czas rozliczenia się z Polakami z tego, co do tej pory udało się zrobić, mówił Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej po zakończeniu obrad. Jesteśmy w innym świecie, inni ludzie wygrywają wybory, inne prądy dzisiaj idą przez całe nasze polskie społeczeństwo i my jako Polska 2050 musimy i będziemy gotowi do tego, żeby na te wyzwania odpowiedzieć. Potrzebna jest nowa droga na nowe czasy. A we wtorek Rada Krajowa Polski 2050 wskaże kandydata na stanowisko wicepremiera. Rosyjscy dyplomaci na celowniku Unii. Jest propozycja, by ograniczyć im podróże po krajach wspólnoty. Eksperci z Unijnego Korpusu Dyplomatycznego zaproponowali projekt przepisów w tej sprawie, które zostaną włączone do 19 pakietu sankcji. Restrykcje mają objąć dyplomatów, a także ich rodziny, pracowników ambasad, konsulatów i misji. W uzasadnieniu napisano, że pod przykrywką dyplomatyczną Rosjanie biorą udział w działaniach, które wspierają napaść na Ukrainę. Szerzą dezinformacje i manipulacje, dokonują aktów sabotażu. Jest więc propozycja, by mieli obowiązek informowania o tym, że chcą wyjechać do innego unijnego kraju niż ten, w którym rezydują 24 godziny przed wyjazdem. A to po pierwsze ułatwi kontrolowanie dyplomatów, a po drugie pozwoli państwom na zablokowanie im wjazdu. Na takie rozwiązania od dawna naciskali Czesi. Teraz potrzebna jest jednomyślność wszystkich unijnych krajów, by zostały przyjęte. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To, jak prawidłowo spakować plecak ewakuacyjny, pokazywali członkowie lubelskiej grupy pomocy humanitarnej. Zorganizowane na Placu Litewskim w Lublinie warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mamy najbardziej potrzebne rzeczy, które każdy może sobie spersonalizować podług swoich potrzeb. Mamy koce termiczne, mamy wyżywienie, mamy chusteczki, mamy apteczkę pierwszej pomocy. Wszystko to, co może nam się przydać w kwestii jakiejś sytuacji kryzysowej. Wnuczka pakuje pierwsze potrzeby, co by ze sobą zabrała, 7 rzeczy i właśnie wnuczka spakowała. Na pewno latarkę, bidon z wodą, bieliznę, bandaż. Powiem szczerze, że dzieci bardzo dobrze sobie radzą. Nie wiem, czy to jest kwestia rozmów czasem z rodzicami, czy gdzieś tam sami się orientują, natomiast bardzo, bardzo dobrze dzieciom też idzie. Eksperci wskazują, że rzeczy zgromadzone w plecaku ewakuacyjnym powinny pozwolić na bezpieczne spędzenie 72 godzin. Także na przykład podczas blackoutu, czyli sytuacji, w której nastąpi nagła, rozległa i długa przerwa w dostawie energii elektrycznej. Klimat. Ponad 70% prądu w Polsce pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim z energii słonecznej. Do 16 dobrze jest włączyć pralkę czy zmywarkę, by wykorzystać nadmiar wyprodukowanej energii. Susza hydrologiczna występuje w części do rzeczy Wisły, Warty, Narwi i kilku mniejszych rzek, w lasach województwa lubuskiego, części Dolnego Śląska oraz Śląskiego. Obowiązuje średni stopień zagrożenia pożarowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zabieramy wszystko. Gdy zapadnie noc, by nikt nas nie widział. Pakuj walizki, wyjeżdżamy stąd. O nic nie pytaj. Ta piosenka Basza, czyli Miasto, znalazła się na napisach końcowych filmu Terytorium, filmu Bartosza Padłucha, który w konkursie głównym 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych się znalazł. Jesteśmy w Gdyni, jesteśmy w Teatrze Muzycznym. Zaglądałam niedawno do blisko sceny, żeby zobaczyć, jak toczą się przygotowania, próba do dzisiejszej gali wieczornej. No wygląda to wspaniale, ale przekonamy się oczywiście dopiero wieczorem i tych efektów pracy ekipy, ale także tego, jak jury pod przewodnictwem Magnusa von Horna zadecydowało w tym roku. Ja bardzo się cieszę, że teraz będziemy mieli okazję posłuchać o filmie, który zrobił na mnie ogromne wrażenie i porozmawiać z jego twórcami. Film na bardzo ważny społecznie temat i bardzo poruszający. Dołączyli do mnie Malwina Górecka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Robert Kwilman. Dzień dobry. Dzień dobry. To teraz powiem o waszych funkcjach. Malwina, jesteś producentką i współautorką scenariusza. Robert, współautorem scenariusza i reżyserem filmu Kapo, filmu konkursu głównego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ale zanim o tym filmie porozmawiamy, to nie jest wasza pierwsza współpraca. To jest zawsze bardzo ciekawe, jak się tworzą takie takie grupy, które po prostu i domyślam się, że i na poziomie tym zawodowym, profesjonalnym, i na poziomie ludzkim na tyle się dogadują, że chcą jeszcze dalej pracować, bo już chyba się spotkaliście przy krótkim twoim filmie, Robert, jeszcze studenckim, prawda, magisterskim, czyli Alcibiades. Jak to było? Tak. Nie, w zasadzie to się spotkaliśmy jeszcze na warsztatach jeszcze wcześniej. Aha. Tak. Które były zaraz przed pandemią. Tak. Przygotowywaliśmy film, który został po prostu anulowany przez pandemię. Tak, to były warsztaty profesora Kolskiego. Tak. I właśnie ten plan zdjęciowy był anulowany, ale pandemia potem popsuła bardzo i pokrzyżowała bardzo dużo planów. Tak, to tak, wiemy, nie tylko nasz właśnie. Tak. Ale Robert potem robił film dyplomowy, zaprosił mnie do współpracy i rzeczywiście jest tak, że od tego czasu współpracujemy, ale nie tylko nasza dwójka, jeszcze właśnie drugi producent, Peter St. Magnusem, również był z nami. Naszym montażystą jest reżyser Ming-Wei Chiang, który zresztą dwa lata temu odbierał tej nagrodę za najlepszy film krótkometrażowy. I wczoraj też razem odbieraliście nagrodę na Młodej Gali, właśnie we trójkę, tak, prawda? Dokładnie, tak. Więc rzeczywiście gdzieś te nasze, nie tylko taka współpraca zawodowa, ale też przyjaźnie się utrzymują. I wszyscy w tym warsztatach uczestniczyli. Tak, i wszyscy uczestniczyliśmy w tych warsztatach niedoszłych, także. Czyli jednak jakiś efekt fantastyczny z tego jest. Film Kapo to jest film, który właściwie scenariusz, ta historia, to, że postanowiliście ją opowiedzieć, no też ma związek z 2020 rokiem, bo wtedy właśnie pojawiły się reportaże, na których oparliście ten scenariusz, ale to był tylko punkt wyjścia. Opowiedzcie, od czego się zaczyna ta historia, gdzie jest to źródło i jak później, pracując nad scenariuszem, pogłębialiście przy współpracy różnych bardzo organizacji i różnych osób. Robert z Malwiną teraz patrzą na siebie, kto ma zaczynać. Może Malwina. Bo inspiracja wyszła właściwie od scenariusza, na którym Robert wcześniej pracował i tam pojawiły się agencje pracy. I zgłębiając ten temat, Robert właśnie trafił na artykuły dotyczące tych sytuacji, które wydarzyły się w roku 2020. Tutaj chodzi o agencje pracy oszukujące osoby przyjeżdżające do Polski do pracy, a z drugiej strony mamy tutaj sytuację do wykorzystywania bardzo niegodnego pracowników nie polskich, tu akurat chodzi o osoby z Ameryki Południowej. Tutaj na miejscu jest to praca w bardzo ciężkich warunkach, wręcz granicząca z niewolniczą, prawda? Tak, dokładnie. I te osoby z Ameryki Łacińskiej, które przyjeżdżały tutaj, przyjeżdżały w takiej luce 90 dni bez wizy pracowniczej. I stąd oczywiście dla nich był to kraj na drugim końcu świata, inny język, więc było im trudniej odnaleźć się, trudniej było szukać pomocy. Byli skazani na tych ludzi, których tutaj zastali, dokładnie, którzy na nich czekali. Tak? Dokładnie. I właśnie pracując nad taką tą częścią researcherską, natrafiliśmy na Fundację La Strada, na panią prezes Irenę Dawid-Olczyk. Również współpracowaliśmy z Ośrodkiem Badań nad Handlem Ludźmi, z profesorem Lasocikiem. Też chcieliśmy poznać tę historię, żeby wiedzieć, jak w tym dramacie społecznym ten bagren przedstawić, ale od początku też wiedzieliśmy, że chcielibyśmy się skupić na tej części ludzkiej tych historii, więc nasi bohaterowie są kombinacją kilku historii. To jest sama fabuła jest fikcją, ale już to, co się dzieje, w jaki sposób oni trafiają, jakie te warunki są, co się po kolei ich spotyka, to są rzeczywiście mocne inspiracje zastanymi sytuacjami. I tutaj już mieliśmy, ponieważ był to film, znaczy miał być to nasz debiut, i stwierdziliśmy, że jesteśmy właściwie gotowi, żeby spróbować w tym roku, którym to był chyba 2023, przepraszam. Mieliśmy 2 miesiące na napisanie scenariusza i dlatego też zaprosiliśmy, oprócz nas, którzy zaczęliśmy pisać naszej dwójki, zaprosiliśmy Kirka Kielcena, z którym właśnie Robert pracował w Szkole Filmowej w Łodzi, który też miał jeszcze zupełnie inne spojrzenie na tą historię i tak właśnie powstał scenariusz. I wtedy się chyba pojawił ten bohater, od którego jest też tytuł, prawda? Ten tytuł bardzo znaczący, bardzo ciężki, bardzo dużo mówiący już od razu, czyli Kapo. Trochę wcześniej. Już wcześniej o tym myśleliście w ten sposób. Mieliśmy kilka postaci i za pierwszym razem, jak pokazaliśmy ten projekt Kirkowi, to właśnie on się zapytał, czy to ma być serial, czy film, no bo tyle tych postaci tam było, na które nie umieliśmy się zdecydować, czy to ma być ta dziewczyna, czy ten chłopak, czy ten, co mówi po polsku. I Kirk faktycznie, tak jak mówisz, od razu leciał w tego, co mówi po polsku, że dla niego to jest takie... Że to on powinien skupiać naszą uwagę przede wszystkim. Tak, że tam się najlepiej to problematyzuje i tak dalej. No i stąd też tytuł, to jest, tak. To jest pośrednik, tak, osoba, która jest pomiędzy tymi pracodawcami. On jest właściwie w tej samej sytuacji, co ludzie, których przyjmuje, tylko że przyjechał trochę wcześniej, ma ogromną wolę też poprawienia swojego losu, zaczyna się uczyć polskiego, no i z jednej strony ci nowo zatrudnieni, w cudzysłowie mówiąc, którzy właśnie przyjechali, to jest grupa czteroosobowa, no, polegają na nim jako na tłumaczu, jakimś rodzaju przewodnika, a z drugiej strony on też jest już uwikłany w sytuację z pracodawcą i on jest tutaj na miejscu. On też pomaga ich zachęcić do przyjazdu tutaj, więc jest też moralnie odpowiedzialny za to, że oni tam się znajdują. Ja oczywiście nie chciałabym za dużo zdradzać także, choć tak jest... No właśnie, ale chciałabym, żebyście też trochę opowiedzieli, Robert, może tutaj do ciebie się zwrócę, o tym procesie castingu, bo macie aktorów z Polski, Sebastian Stankiewicz, Michał Balicki się tutaj pojawiają, aktorów zawodowych, ale macie też bardzo ciekawe postaci, od których też dowiadywaliście się kolejnych historii, o tym mówili na konferencji prasowej, aktorów niezawodowych, z mieszkających już w Polsce, ale właśnie z Ameryki Łacińskiej, albo po prostu stamtąd, tam odnalezionych, więc gdybyś mógł trochę opowiedzieć o tym bardzo imponującym też castingu. Tak, to był bardzo dla mnie wzruszający moment, jak każdy mógł opowiedzieć swoją historię. My nie widzieliśmy się od dawna, spotkaliśmy się tutaj w Gdyni, żeby zobaczyć film, pierwszy raz go widzieli, więc jak każdy podczas konferencji powiedział, dlaczego znalazł się w tym filmie, dlaczego ten film jest dla nich ważny, jaką ma własną historię, czy historię swoją bezpośrednio, tak jak Wiktor na przykład, który tutaj jest w Polsce od 2 lat chyba już. Wiktor Venecia Fuentes. Venecia Fuentes, tak, wspaniały aktor, muzyk, Beatriz Blanco, która jest w Polsce. Wiktor jest z Kolumbii, Beatriz z Wenezueli. Beatriz już od wielu dekad, już w zasadzie jest Polką. Świetnie tak naprawdę. Mówi po polsku, świetnie tak. mówi po polsku. No i w zasadzie każdy miał jakiś rodzaj takiej historii. Ja też mam taki rodzaj historii. Alejandra Herrera też ma. I nawet Sebastian Stankiewicz w pewnym momencie też odkrył coś, przypomniało mu się podczas konferencji, opowiedział, co też było wzruszające. Tak, no to... O swojej pierwszej pracy takiej fizycznej, gdzie musiał zarobić na właśnie jakieś ubrania i był w fabryce i też pamiętał o tym, jak ta praca fizyczna właśnie też była ciężka dla niego i też gdzieś tam się odnalazł w tej historii po drugiej stronie. Tak, wszyscy wiemy, bohater. Że w takich sytuacjach jest naprawdę ogromna przestrzeń do nadużyć i bardzo wiele osób po prostu wykorzystuje te sytuacje. W zasadzie, bo te wszystkie określenia, one mogą być trochę odpychające, może boimy się takiego hasła praca niewolnicza, czy współczesne niewolnictwo, praca przymusowa może łatwiej nam przychodzi, w ogóle przechodzi przez gardło, że to istnieje i tutaj istnieje nawet w okolicy za skrzyżowaniem. Ale w zasadzie to są bardzo proste rzeczy, no bo my ludzie jesteśmy gotowi na wszystko, tak naprawdę. Jeśli się umówimy, to ja mogę pójść pracować w rzeźni, jeśli z własnej woli będę to robił, jeśli będę chciał to robić. Mogę nawet, jeśli chcę za darmo to robić, mogę być wolontariuszem w rzeźni. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy jestem w sytuacji, w której nie mogę powiedzieć nie. I to jest sytuacja właśnie naszych bohaterów. Ktoś im zawiera paszport, ktoś mówi im, gdzie mają spać, co mają jeść, o której mają się stawić. Właściwie od tego kogoś zależy całe ich życie w tym okresie. W którym warunki, na które się umawiali, miały być inne właśnie. I to jest o tym historia. Film Capo, film w reżyserii Roberta Kwilmana w konkursie głównym 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wiem, że właściwie bardzo świeży jest ten film, że przyjechaliście z nim na festiwal i to jest wszystko kończone bardzo, bardzo niedawno, ale chciałam was zapytać o to, czy już macie jakieś informacje na temat dalszej drogi tego filmu, bo wydaje mi się, że to jest akurat zawsze, ale w dzisiejszych czasach szczególnie tak ważna historia, że dobrze, żeby trafiła jak najszybciej na ekran. Tak jak właśnie tutaj wspomniałaś, jesteśmy 3 tygodnie po zakończeniu postprodukcji. To jest zawsze niesamowite, że na festiwal po prostu tak się wszyscy, no muszą się śpieszyć, prawda? Tak, muszą zdążyć. Dokładnie. Chcemy jeszcze tutaj ścieżkę festiwalową kontynuować tego filmu w tym roku i w przyszłym roku chcielibyśmy właśnie, żeby trafił już do szerszej dystrybucji. No mamy teraz, nie ukrywam, po tym festiwalu jakieś pierwsze rozmowy, więc mam nadzieję, że to cieszy się bardzo. Tutaj uda. No wczoraj się też nagroda, wyróżnienie krytyków zagranicznych właśnie arthouse'owych właśnie kin też nas gdzieś zmotywowało do tego, że ta historia mimo, że ma taki właśnie kontekst lokalny, może mieć ten zasięg globalny. Uniwersalny. Bardzo mocny. Tak, więc mamy nadzieję, że też więcej osób będzie mogło ją poznać, bo na pewno po tym tygodniu widzimy, że ten film prowokuje do pewnej dyskusji i to dla nas chyba jest w ogóle najpiękniejsze w tym festiwalu, w tym tygodniu, że dużo osób do nas gdzieś podchodzi, czy pisze, że właśnie chce o tym rozmawiać, chce o tym więcej czytać, więc też gdzieś kierujemy ich, także myślę, że to jest dla nas takie najpiękniejsze, jeśli chodzi o właśnie takie oddziaływanie tego filmu. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie dzisiaj w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Trójca, Malwina Górecka, Robert Kilman. Dzięki serdeczne. Dziękujemy. Będę wypatrywać w takim razie informacji, a państwu w takim razie na razie, na ten moment pozostaje wypatrywać tytuły w programach festiwali filmowych w tym roku jeszcze. Bardzo dziękuję. No to teraz sięgamy po muzykę. Jest też piękna pieśń w filmie Capo, ale nie dostałam tej wersji. Będę się starała w takim razie. Patrzę teraz na Malwinę, ale posłuchamy muzyki niekoniecznie z filmu, ale z artystą, który pojawia się na ekranie w jednym z filmów konkursu głównego. Powiedziałem, mów mi hip hop kryta. Nie powiem ci, że kocham życie, kocham cię na bita. Powiem, że mam szczęście, psycha zryta nawija. Nie mam drugiego życia, drugie życie to muzyka. Polska północ, duchu west side. Chciałem east side, zagram w chill side. Przecież świat to ciami, dziecka, pensja prezesa. Spłaciłem długi mamie zamiast kupić Mercedesa. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Obczaj nasz blask, interpersonalny, a nie wywalony jacht. Hip-hop kryta, bo też marzy mi się kaska. Ale nie jest aż tak ważne, jak ci wśród których dorasta. Chowamy się po bunkrze z poduszek. Ja i moja siostra kontra świat. Ludzkich złudzeń, nasze odbicia kałuże. Za plecami pnie się świat ku górze. Chowam łapy w kangurze, yo. Latam SKR-ką po Trójmieście, kociołki koneserskie. Wszystko jest nadmorskie, 3 metry nad falą, wyprzedzamy Polskę. Mamy do wszystkiego dostęp, a wybraliśmy postęp. Yo, I'll be pushing up. Podpisałem papier, szczyla poważnie, chcą wydawać właśnie. Czujesz się jak mały książę, nauczę wrażliwości Polskę. Hip-hop kryta, bo mam zabite emocje od życia. Bolesne chwile bez dobra pokrycia. Wysuszona buzia, kastu bez nakrycia. Szczęścia definicja to ból. Wszystko po drodze, żeby być tu. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Yeah. Hip-hop Kryta, Szczyl, a ten utwór produkował Magiera, to jest oczywiście początek płyty Szczyla Polska Floryda, a Szczyl pojawia się na ekranie w jednym z filmów konkursowych. Oczywiście w napisach funkcjonuje jako Tymoteusz Rożynek. No a ten film, to film Emi Buchwald, Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej. Film otrzymał wczoraj kilka nagród na tak zwanej Młodej Gali. To są te nagrody pozaregulaminowe. Między innymi, co mnie bardzo cieszy, Nagrodę Dziennikarzy. To jest film o rodzeństwie. Tymoteusz Rożynek, Bartołomiej Deklewa, Karolina Rzepa i Izabella Dudziak. Oni grają czwórkę rodzeństwa na rozdrożu w pewnym sensie, bo są już w takim wieku, że no, rozpoczynają swoje życia, ale również ta wspólna ich relacja, to co jest między nimi jako rodzeństwem, jest dla nich bardzo ważne. No i ta historia bardzo mocno jest związana także z życiem Emi Buchwald, o czym opowiedziała mi na konferencji prasowej. Rodzeństwo jest w samym środku, w samym centrum tego filmu i nasze wspaniałe rodzeństwo ekranowe prowadzi całą tę opowieść. Odpowiedź jest dosyć prosta i dosyć bliska, tak jak ten film dla mnie. Czyli ja mam 5 rodzeństwa, wychowałam się w wielodzietnej rodzinie i po prostu rodzeństwo, te relacje, które zbudowaliśmy od dzieciństwa, to są jedne z najważniejszych relacji w moim życiu i wydaje mi się, że to są też takie relacje, o których się rzadko opowiada w kinie i w ogóle też mało się mówi w sumie o rodzeństwie w psychologii, bo skupiamy się na rodzicach i cały czas wałkujemy te relacje z rodzicami i to, co te relacje nam dają, a czego nam nie dają. A wydaje mi się, że te relacje z rodzeństwem są równie istotne i też bardzo nas kształtują. Mam nadzieję, że będziemy mieli wiele okazji, żeby o filmie Emi Buchwald rozmawiać w trójce, a ja jeszcze sięgnę po wypowiedzi aktorów Bartłomieja Deklewy i Tymoteusza Rożynka, wspomnianych już, bo z ich relacją jest tak, że znają się już dosyć długo i właściwie ta ich relacja przyjacielska może też być rozpatrywana jako taka relacja braterska. Jesteśmy stąd. Mija 12 lat, jak się znamy i dla nas jest to spełnienie marzenia właściwie, żeby zagrać braci w filmie, jak jesteśmy dla siebie jak bracia. Także no tym bardziej to jest niesamowite, co się wydarzyło i że możemy tu być. Także mieliśmy ogromną swobodę już na samym początku i taką naturalną, jak to się mówi, chemię. No, z Bartkiem, jak dorastaliśmy, to często rozmawialiśmy gdzieś o naszych planach na przyszłość i jakichś takich marzeniach. I chcieliśmy, żeby te nasze życia się przecinały zarówno zawodowo, jak i prywatnie, więc na pewno super dodatkiem i taką kolejną przygodą było to, że mogliśmy razem zrealizować taki projekt bardziej w jego świecie niż moim, a z kolei dla mnie piękną przygodę, jaką było spróbować aktorstwa. To Tymoteusz Rożynek, a wcześniej Bartłomiej Deklewa. Przypomnę, że jeszcze Karolina Rzepa i Izabela Dudziak, one grają siostry w tym układzie. No i dużo emocji jest w tej historii. Ona się rozgrywa w kilku rozdziałach. Zaczyna od prologu, kończy na epilogu. A na plakacie filmu odwrócona nam z plecami postać z innego wymiaru, to od razu widać. Ta postać to dusiołek, uosobiony niepokój, lęk nie dający spać. I tak o nim mówi Emi Buchwald. Zaczynając od wyglądu ekranowego dusiołka. Dusiołka stworzył Fireplace, Miron Błocki, który w ogóle bardzo się zaangażował też i wykreował tę postać, która jest inspirowana z jednej strony, w ogóle nazwa dusiołek pochodzi z wiersza Leśmiana o tym samym tytule, więc stąd wzięliśmy dla niego nazwę, ale ja z kolei miałam moment, kiedy dużo czasu spędzałam nad historią sztuki w liceum i niektóre obrazy zostały mi w pamięci, między innymi ten dusiołek, który był dla mnie zawsze bardzo mroczny i niepokojący. I on jako nocna mara jest przedstawiany na obrazach w pozycji siedzącej na osobie, która śpi, a on w tym czasie tę osobę dusi i nie pozwala jej spać. I to są najczęściej kobiety. I mówi się, że dusiołek przychodzi do człowieka w momencie największego smutku i rozpaczy. W związku z tym przychodzi do osoby, która jest w największym smutku i rozpaczu, czyli Benka. I tak, na początku w ogóle w pierwszych wersjach scenariusza Dusiołek był, nie materializował się i oni faktycznie tylko o nim mówili. Ale dałam scenariusz do przeczytania równie szalonej osobie, jaką jest Kasper Bajon, i Kasper powiedział jedną rzecz, i to jest w ogóle taka, jak się daje scenariusze do przeczytania w ogóle rodzinie Bajonów, to oni zawsze mówią jedną rzecz, która jest dosyć kluczowa. No i Kasper powiedział: Emi, mi się wydaje, że ten Dusiołek powinien się pojawić, naprawdę. No i uznał, że to jest super pomysł, żeby Dusiołek pojawił się naprawdę, nie myśląc do końca o tym, z czym to się wiąże, ale postanowiliśmy, że stworzymy tego Dusiołka dokładnie wedle tego, co się dzieje na obrazie Fusliego, z którego on właśnie pochodzi, więc razem z Fireplace'em, z Mironem, Zuzą Hench i Marcinem Drabińskim chcieliśmy, żeby ten Dusiołek właśnie jak najbardziej wyglądał, jakby wyszedł po prostu z tego obrazu Fusliego, które widzimy w filmie. Zaczęłam się w ogóle wgłębiać w sprawę Dusiołka, kim on jest, i w ogóle bardzo mi się to podoba, i też dla mnie było ważne to, żeby to była ta słowiańska Mara, czyli coś, co pochodzi z naszego kręgu kulturowego, nie jest jakiś zglobalizowany duch zewsząd, tylko pochodzi o stąd. Czyli jest blisko bohaterów, tak samo jak ta Warszawa jest blisko bohaterów i oni są z nią związani. I zaczęłam czytać, jakie są sposoby na pozbycie się Dusiołka w ogóle w Polsce. I okazuje się, że każdy region Polski ma inny sposób na pozbycie się Dusiołka. I można zrobić różne rzeczy. Niektóre są dosyć fekalne, więc nie będę o nich opowiadać, ale w jednym z regionów Polski, żeby pozbyć się Dusiołka, trzeba zaprosić go na śniadanie. W innym regionie Polski na przykład trzeba mu zdjąć nakrycie głowy. I to w ogóle jest dla mnie ciekawa historia, bo w jednej scenie Nastka zdejmuje czapkę Zuzie, więc Zuza też jest w jakiś sposób tym Dusiołkiem, którego z kolei Nastka wygania. No ale ogólnie rzecz biorąc, Dusiołek jest, on jest przyklejony do Benka i przyczepił się do tego biednego Benka, który tak bardzo chce zasnąć, a nie może, ale jest emanacją lęków całego rodzeństwa, myślę. Benek, Franek, Nastka i Jana. Kim jest Zuza? No to przekonają się Państwo oglądając film i dlaczego jest Dusiołkiem. Emi Buchwald wyreżyserowała i współpisała scenariusz filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Kilka nagród wczoraj na gali nagród pozaregulaminowych trafiło do twórców tego filmu. Nie ma jeszcze daty premiery, więc będę wypatrywać tej daty i z pewnością będziemy Państwu przypominać, bo to film bardzo mądry i przepięknie nakręcony. Film o relacjach rodzeństwa, tak rzadko na pierwszym planie w kinie stawianych. A teraz rozpoczynamy utworem formacji Trupa Trupa kolejny wątek. Ten utwór pojawia się na napisach końcowych nowego filmu Agnieszki Holland, Franz Kafka. Here you've got your wife, and then you see her grave. And here you've got your son, and then you see his grave. And here you've got your God, and then you see his dad. Your mom, and then you see her grave. And here you've got your dad, and then you see his grave. And here you've got your love, and then you see her grave. Thank you. Here and Then, czyli tu i wtedy, być może tak można ten tytuł przetłumaczyć i on jest trochę o grach z czasem i takie gry też pojawiają się w filmie Agnieszki Holland, Franz Kafka. Przypomnę, że Agnieszka Holland w zeszłym roku, a właściwie jej film Zielona Granica, nagrodzony tutaj był Złotymi Lwami, a w tym roku powrót do takiej fascynacji, która zaczynała się w przypadku Agnieszki Holland jeszcze w czasach, kiedy była nastolatką, kiedy była uczennicą liceum. Franz Kafka, bardzo ważny dla reżyserki pisarz, a ten film to jest taki kalejdoskop scen z życia Franza Kafki. Nie jest to typowa filmowa biografia. No i na konferencji prasowej zapytałam o ten długi już bardzo czas, kiedy Agnieszka Holland traktuje właściwie, mówiła o tym wielokrotnie, więc zacytuję, Franza Kafkę jak swojego takiego duchowego brata. Franz Kafka mnie nie opuszczał przez te wszystkie lata, które upłynęły od mojej młodości. Czasem się oddalał, czasem przybliżał, czasem go odkładałam na półkę, a czasem nagle wyskakiwał jak diabeł z pudełka. Także rzeczywiście to jest taka moja intensywna, jakby, nie wiem, bliskość, inspiracja z pisarzem i z człowiekiem. Pod wieloma względami gdzieś się z nim utożsamiałam. Ale też myślę, że dwie rzeczy się uaktualniły. Z jednej strony Kafka, który w międzyczasie zmienił się już na takiego klasyka z jednej strony, z drugiej strony markę, którą można również wykorzystać komercyjnie i turystycznie. Szczególnie w tej Pradze, która właściwie nigdy przedtem nie zwracała na niego specjalnie uwagi. No ale kiedy okazało się, że można go super sprzedać, no to po prostu zmysł handlowy Czechów się, kiedy dostał możliwość się uzewnętrznić, no to zrobił. No i podróż moja przez Pragę również, którą od wczesnej młodości uważam za takie moje magiczne miasto i główne, właściwie moje najbliższe miasto w pewnym sensie. Warszawa oczywiście zawsze zostaje, ale Warszawa nigdy nie budziła we mnie tak, no jakby nie była dla mnie tak głęboką inspiracją, jak ta Praga, w której spędziłam najważniejsze chyba lata młodości, takie formatywne. Ale Franz Kafka się uaktualnia również jako pewnego rodzaju termometr czasów, jako człowiek, który w swój inny zupełnie sposób komunikował jakąś rzeczywistość, która jest ogromnym zagrożeniem i taką pułapką, z której nie umiemy, a może nie chcemy się wydostać jako ludzie, jako ludzkość. A jako człowiek z kolei, jako ten taki neurotyczny, delikatny, kruchy, a jednocześnie gdzieś tam bardzo mocny w dążeniu do tego, co było dla niego najważniejsze i osobny bardzo, wydał mi się takim trochę głosem młodego pokolenia. No więc to było kilka takich powodów, a ja myślę, że taki powód ważny jest, że znalazłam się w takim punkcie mojego życia i mojej drogi twórczej, i otoczona ludźmi, którzy mi ufają i którzy mnie wspierają i którzy razem ze mną są gotowi podjąć ryzyko, jak obecni tutaj Marcin, Alicja, ale też Szarka Cymbelowa, z którą robiłam przedtem Szarlatana i ona mi dała ogromne pole wolności. I Tomek, który, no, z którym po prostu współrealizujemy tą naszą jakąś taką potrzebę ekspresji twórczej, że zyskałam takie właśnie poczucie wolności, że mogę opowiadać, podejmować pewne ryzyko i iść drogami, które nie są koniecznie wydeptane. Agnieszka Holland o pracy nad filmem Franz Kafka, który w konkursie głównym 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tomasz Naumiuk, zdjęcia. No i Marcin Wierzchosławski i Alicja Jagodzińska jako współproducenci tego filmu razem z czeską producentką, czyli Szarką Cymbalową, o której też Agnieszka Holland wspominała. Wszystko wszędzie teraz. I pewnie Państwo się domyślają, że to jest ten moment, kiedy znowu w audycji przenosimy się do Łodzi. Ponownie witamy z Łodzi, Atlas Arena, festiwal komiksu i gier międzynarodowy, podkreślamy, trwa w najlepsze, a na kanapie trójkowej pojawił się on, Michał Śledziu-Śledziński, cześć. Cześć, cześć wszystkim. Twórca komiksów, ale też fan gier, więc ten festiwal jest idealny dla Ciebie. A to prawda, moje pierwsze komiksy ukazywały się właśnie w magazynach, które recenzowały i opisywały gry. 30 lat mi już mija, jak robię te komiksy do tych magazynów, bo jestem wiernym prasie papierowej i grom troszeczkę nadal. W tym roku mija 40 lat Amigi i też będziesz na tym panelu, więc wyczuwam tutaj fana tego sprzętu. Najlepszy sprzęt na świecie dla nastolatka, który chce się zajmować już taką, nie wiem, powiedzmy cyfrową grafiką, prawda? Bo ja na tej Amidze jako nastolatek, miałem, nie wiem, 14-15 lat, tworzyłem pierwsze animacje na przykład. I muzykę również. Mieliśmy z kolegami w liceum w pierwszej klasie kapelę Pyralginum, gdzie nagrywaliśmy sampli różne kawałeczki. Więc tak, ten komputer służył do wielu rzeczy i mi się wydaje, że ja na Amidze mniej grałem tak naprawdę niż tworzyłem wtedy. To jest w ogóle ciekawe, bo też możemy tutaj przypomnieć zespół Cool Kids of Dead, złożony z samych komiksiarzy właściwie, więc i muzyka, i gry, i komiks mogą znaleźć wspólny mianownik i te światy właściwie obecnie nikogo to nie dziwi, ale wówczas także się przenikały. Każda z tych rzeczy jest jakąś opowieścią, prawda? Piosenka również. Gra też na swój sposób, nawet jeśli jest typowo zręcznościowa, nie? Tam jakby coś się zawsze kryje, jakby jest jakaś mała warstwa opowieści w tym wszystkim i ja myślę, że to nie jest przypadek, że dużo komiksiarzy w ogóle gra na czymś, znaczy w sensie instrumenty. Oprócz tego, że oczywiście grają na komputerach, na konsolach, oczywiście robimy to chyba niemal wszyscy, to chyba chodzi o to zanurzenie się w historii, opowieści i jakby medium chyba też schodzi tak już wtedy, prawda, na drugi plan nawet. Festiwal komiksowy to jest też idealna okazja, żeby wyjść z pracowni, bo właściwie samotność to jest słowo, które towarzyszy komiksiarzom. Nawet był taki album Samotność komiksiarza. Wiele godzin spędza się samemu ze sobą i też myślę, że to jest też fajny moment, żeby spotkać się nie tylko z fanami, ale też z ludźmi, którzy wykonują ten sam zawód. Ale staramy się nie mówić właśnie o pracy za dużo naszej. Nie wydaje mi się, żebyśmy otwierali się tak zawodowo, prawda? My raczej zaczynamy cieszyć się na swój widok bardzo, troszeczkę jak takie psy, co się nie widziały, prawda, od dawna. Wszyscy mordają ogonkami, oczka się świecą i wtedy zazwyczaj my chyba nie rozmawiamy tak dużo o komiksach tak naprawdę w czasie tych spotkań. Więcej jest o rodzinach ostatnio, wydaje mi się. To już jest ten wiek. Dokładnie, to jest ten wiek, także naprawdę tych dzieci już jest całkiem sporo i one też przechodzą pewne etapy, prawda, bo teraz część poszła do szkoły po raz pierwszy, więc te tematy jakby schodzą w tym kierunku, a jeśli chodzi o komiksy, to tak, że jakby chwalimy raczej swoją pracę. I to też jest takie przemiłe, rodzinne wręcz doświadczenie się z tego zrobiło. No to porozmawiajmy o tych komiksowych dzieciach. Osiedle Swoboda to jest jedna z tych najbardziej znanych twoich serii, ale też Produkt, czyli pismo kultowe, które ukazywało się na przełomie tysiąclecia. I szczęśliwie po 20 latach, w zeszłym roku Produkt wrócił, 24, a w tym roku, w czasie tego festiwalu, mamy premierę 25 Produktu. Tak, i nastąpiły dość duże zmiany, ponieważ ten 24 numer miał być takim naszym ostatnim tangiem, tak naprawdę. Tam się zebrała cała stara ekipa, no niemal wszyscy twórcy, którzy tworzyli ten magazyn 20 lat wcześniej. Każdy zrobił nowy odcinek swojej flagowej serii, także jak się brało ten numer do ręki, to się czuło taki mocny powrót do tych naprawdę młodszych lat. Teraz sobie myślę, że o wiele młodszych. I fajne to było. Wszyscy zrobili świetną robotę i też widać te 20 lat przerwy było widać, bo jakby czytelnicy się zdziwili, że na przykład niektórzy, przynajmniej tak mam takie wrażenie, że jak warsztatowo wszyscy posunęliśmy się do przodu, jeśli chodzi nawet o kwestie techniczne, takie rysunkowe po prostu, że to jest naprawdę rewelacyjny numer, wyszedł strasznie dojrzały. I na pewno każdy, kto czytał Produkt w dawnych czasach, poczuł się w domu. Dosłownie jakby miał, nie wiem, 17, 18, 20 lat. Produkt zawsze wyróżnił się też takim komentarzem odautorskim, że oprócz tego, że czytaliśmy sobie komiksy, poznawaliśmy historię różnych autorów, to też funkcjonowało coś takiego jak notatki na marginesie. Komentarze twoje, różnego rodzaju teksty, które możemy porównać na przykład do starych księgozbiorów i tam na marginesach, moim zdaniem to był ówczesny internet, ówczesne forum internetowe i to zostało też zachowane. Raczej taki blog, wiesz? taki blog pisany na każdym pasku. Faktycznie magazyn, w zależności od tego, ile miał stron, bo mógł mieć stron 68, ale mógł mieć 150, teraz ma jeszcze więcej. Te dwa ostatnie numery oczywiście mają więcej stron. Był taki po prostu mój blog, pisany na kilka godzin przed oddaniem numeru do druku, kiedy już na przykład nie spałem, nie wiem, 50, 60 godzin. To jest takie bardzo od serca, takie, znaczy nawet nie od serca, już bardziej z jelit, wydaje mi się. I nie inaczej jest przy tych nowych numerach. Faktycznie te paski znów były pisane na ostatnią chwilę, ale teraz, szczerze mówiąc, i w poprzednim, i w tym nowym numerze, gdzie mamy nową ekipkę przecież, mamy teraz młodsze pokolenie, pokazujemy w magazynie, przekazujemy taką pałeczkę w tej sztafecie naszej komiksowych pokoleń, rewelacyjne autorki, bo wcześniej taki chłopacki był magazyn wcześniej, teraz już nie jest chłopacki, znaczy nie jest, po prostu nie jest chłopacki już. Ale jest nadal świetny i według mnie nadal zachowuje swój charakter taki nieuczesany, bo jednak dziewczyny też potrafią dorzucić do pieca, jakby dorzucają do pieca rewelacyjnie. To już od wielu lat w polskim komiksie. Więc trzeba było to pokazać. Więc zarówno dziewczyny, jak i chłopacy, którzy dorzucają do pieca, to jest coś, co można znaleźć w produkcie. Myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Warto się pojawić też w Łodzi, w Atlas Arenie. Dwudniowe wydarzenie. Setki fanów, którzy już pojawili się na głównej płycie. Są też spotkania, panele, można przybić piątkę, zdobyć autograf. Jest dużo dobrych argumentów, żeby pojawić się właśnie i wziąć udział w tym całym zamieszaniu, czyli 36. edycja. Ta liczba też ma znaczenie. Dziękuję za rozmowę. No, dzięki. Mam nadzieję do zobaczenia jeszcze tutaj. A my pozdrawiamy z Łodzi. A my pozdrawiamy z Gdyni. Radek Nałęcz, Michał Śledziu-Śledziński. Ach, przebić sobie piątkę ze Śledziem. Dziękujemy bardzo. Teraz przypominamy, że istnieje też życie pozafestiwalowe z serialu House of Guinness. Utwór, który myślę jest Państwu doskonale znany. This magic, and if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath, I'm a chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel I go a seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Fury to jury, tackle him a rut. Marvy Lamb, white Uggams and you. We hustle a fox, so I stroll a drew and false a weller. Four digit core, what do you know is Makara? I'm gonna be spending my dough tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, dirt deuce, that say you mark one push. My narrow backer, be it while you strapping you from Oakley Pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Fox land, listen to that, I'll be Ogin and Visha. Mark a G-shaw, I'm on the upside of the seesaw. Underneath, I'm a thunder in this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath, I'm a chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel I go a seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Gafotig mo hi kosa la kakak ni liga man never so when yaman she stop I was seen not why much but you mogli bob covering my ray bound during all the fuck I'm a chat and never come along but I and time go and on time still so while we go is the occur I'm going over down my own the shiri of the kongiri elu I han second there a shag the battle of a text my guy hate to hand a crown tossy a wide row a respect of curd hand a coney money hand and nice lacony jack a be rugged like stalkies five fear of blast so the nimmy and them underneath, all the thunder in this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath, all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel I go a seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. In me off the gun, kaida clicking in Arja, or Warner Dunn. Take him sick of Will and Seal drum, it's John of her run. But we got one chance, and then it's fun. So be who he and speak your pain and receive the love. Don't let the cunts get ya. Don't surround yourself with ones that bless ya. Talk sack and talk on all not go knees guest ya. It's great, get dangin' a willing seal sure ditch ya. Underneath all the thunder in this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel I go a seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list.